چې د کم مسلمان ناری نه زنانا د کتاب الله د خدمت سره سن نسبت او سواسته ای ناغا اللہ دا شقاوت و بدبختیان ساتی اللہ خپل حبیب تا فرمائی لی او منگو تاسولم وی اللہ وی حبیبا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا حبیبا دا کتاب ما دا شقاوت دا پار دنیا تا نرالی گلے یادو ساتای کم مسلمان نارینا زنانت چریدی کتاب د سخ خدمت توفیق الله ورکو نو دا کتاب دنیا ته د شقاوت د پاره راغلی دی ځکه الله فرمایي چې کم مسلمان نارینا زنانا علمن او عملن زما د کتاب په سروان شناغت الله دی او دو انعامونو اعلان فرمایلی دی سورة طه کی فرمائی اخر کی فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى اللہ و ایمان اخبل کتاب دنیا ترالی گلے کم مسلمان مومن ناری نزنانا چی دی پس علما و عملا روان شو نو دنیا کی و گمرا کی گی نا اخیرت کی و بدبخت کی گی نا و دغم رسوچ پکار دے زمائی عزت مندو تاسو علماء کرام ناور ای الحمدللہ شفا ورز درسونه کیږي د قران د علوم او د ذکر سور الوی اهمیت ته او د قران شریف دخول او د کول سمر الوی فضیلت ته وګوره تا دې دې د فارا چې ویون کې او د کون کې دې ته عملی شکل ورکی کچر امت مسلمہ قرآن خلولی و قرآن پاک خی خود قرآن پاک د تعلیمات و مطابق عمل لی نو دغا محنت دغا کڑاو پوویون کو زدکون کو ببوجوی سبا پر از دقی عمد بانے تا اللہ حبیب فیصلہ فرمائے لی ما حدیث د بخاری شریف ستا سنوان دے علستو تا اللہ حبیب فرمائی خپل امتیانو تا چه دا قرآن بیا تال حجت جوڑی گی یا با پتا حجت جوڑی گی کچری یو طالب العلم یو زنان نارین قرآن شریف ہوئی او دیت عملی شکل ورکو نو دغا قرآن پاک بس آباد دی مسلمان نارین زنان دا پار دلیل ہوئی قرآن سکے یو صورت بجگڑی گئی مشکا شریف کی حدیث راغلے تا اللہ حبیب د سوره الف لام میم سجدی بارکی وای چې کوم مسلمان مؤمن د شپه پابندۍ سره د عقیدی او د عمل په نیت سره وای وای دا صورت به پرز د قیامت راشي او د خپل ویون کی بارکی پر رب العالمین تو فرمایي چې ته خو بذل استم یا هو ما د خپل کتاب نه لری کې او یا بز ما سفارش د دې لستون کی بارکی قبله ترغیب بلا صورت زمائی عزت مندو سفارش او شفاعت کئی چه غویون کے با جنت تبوزی دیو جنہ دا سمرا زمونگ رونو زمونگ مین دے خوین دے نارین زنان قرآن نوری نو گوارے دی پل ہوگو رئی دا قرآن شریف دا علوم سرک دا عمل او دا قبر او دا خیرت یو درد او فکر پیدا شو نو دیتا علم نافع وئی او کنا دا عمل او د قبر و خیرت سے درد و فکر پیدا نشو نو دا اللہ حبیب وی قرآن یا پتا دلیل لے یا تا دا پار دلیل لے منگو تاسو نمخیم امتنو دا اللہ دا کتابون و اسمانی و خدمت کرو و دا خدمت سرا چی سرا دا خپل خیرت او دا قبر او دا عمل غم و فکر نو نو قرآن شریف دا اس سور مزمت بیان کرے تاسو الحمدللہ در سو رہی دا سور عراف نحم پارکی چه دا پخوان امتنو دیولوی عالم ذکر دے بلعم ابن باہورا بعضی مفسرینو لکلی دول از ذرہ طالبان بدد دا پدرس کے ناست اولا اللہ دا اسمانی کتاب خدمت کولو و خدمتو خدا آغی مطابق عمل نو نگر قرآن شریف آپا کمو الفاظو ذکر کرے اللہ فرمائی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ملاخو درسونه او طالبانم ورسره ډیرو خود کتاب الله مطابق عمل وقیدن وا وی مثال په مثل سپیره دماو تعالی وای چې ګوره خبردار یو لوی نعمت تقوا الله کې نوله او که د دې نعمت ناشکری دیو کا ځکه د نعمت ناشکری سزا چې داغه مطابق عمل لی شکر معنا دا د الله او د الله د حبیب تابعداری لکه زمونږ دی معشومان او طالبان او قران شریف وي اوس والدین او دای د دې شکر ادا کول غواړي نو شکر سره د دې کتاب الله غونتی زندگی جوړوي. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لوی مشهور عالم محدث صوفی او مفسر تیر شوی ایو فرمایل چې بعض اوقات کې او نارینا زنانه وی ما قران ختم کو نا وی چې تا قران ختم کو نو دا استاد بدن کې ښکاری نه دا ولې معمولی کتاب ده دې کتاب دنیا کې څومره انقلابات راوستل دا ګره هغه کتاب دی چې عمر رضی اللہ عنہ غنتی یو عظیم شخصیت د دې کتاب ته اجر الله پزر کې انقلاب راوست عالم کې زندگی تمره خطرناک وا د الله د حبیب ته قتل پسې ګرځید. حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری او امام قرطبی د سورۃ طه په ابتدا کې دا غید ایمان روړو وجه ذکر کړي توره راوست وا او د الله د حبیب د قتلولو پسې رات یاو کس ولما خیلوالا ویچت دا دیسو غصر آواری ویزم دا اللہ حبیب چی زمونگ آغا اتفاق تس نس کو زمونگ آلیہو تا بدر دی ویزم آغا قتلو آغار تیونم بے خود اخل کور خبر والکت ادیم ورطاو فرمایلوی خوا تب دا اللہ حبیب قتل کی آو بنی عبد منافشد اللہ دا حبیب خاندان دیتا بجوندی پریز ذکا انبیاء علیہ السلام دلوت علیہ السلام د فریاد نفس پدا سے خاندان کے اللہ را لی گلیو کاغی بخبر نمن لہو غیرت پکیو حضرت دلوت علیہ السلام یو فریاد کرو اللہ تا او اللہ غا فریاد دا سے قبول کرو چداغی جڑا نفسی نبی پا کمزور خلقو بی خندو کی نظر روستے لوت علیہ السلام چې کلاغ د قوم خلقو بیزتی کولا نو فریاد کړو او داسې د زړه د درد فریاد او زکه د نبی فریاد سی ویل ویلو ان لی بكم قوتن او اوی الى رکن شدید کاش ینن زما پلاسو کی قوت او طاقت وې او یو ولوی ډلمې چې تاسو زما د مل منو بیزتی کوي او ما بچاو کړو دا یاد الله اوریدو علماء لیکلي د دې جړا نفس نبی په بیخند خاندان کې الله نظر الیک دا ابو طالب یو قصیده ذکر کړی را علامہ زهوی سیر اعلام النبلا کې کافر اور توی دا پیغمبر مونترا کا ابو طالب ګور حالت کفر کې وی خزمون د مرو ډیری ندی خطلی بدن مو پترو پنیزو سوره شوی نده او پیغمبر در للاسو کی در نومر رضی اللہ عنو تیوی چی تخورن بید اخپل کور خبر والا آج الارو دو خور فاطمہ بنت الخطاب و سید ابن زید رضی اللہ عنو بانی وادوان او حباب رضی اللہ عنہ جریر تکالیفی دیمان و توحید دپار برداشت کری اغور تصور اتواحا لستو چکلت عمر رضی اللہ عنہ آواز واوریدو ناغو چرت پٹشو او خور زرزر د قرآن شریف اغا لکلی شوی سا دخپل پتن دلان دے پٹک دورتو ایدا ساسو سوی ایو ارتوی مونگو ایسو نوی آخر دا چی خپلوخی پسی ور پاسی دو نخور تی خلاسولو عمر رضی اللہ عنہ خور تا سپیڑا ورکا داغی دا بدن دو این روانش قربانی سرا اللہ مدد و نصرت رازی عمر رضی اللہ عنہ چی خور تاو قتل جدا غمادہ سے گزار ورکو چیوی دی تیزی حالات بدل شوی او آخر کئی مرتوی بس من قرآن لستو ایمان مروڑے سجر خوخ یا کوا مونږ ایمان روڑے بس دا اللہ دا حبیب تابداری عمر رضی اللہ عنہ کی نرمی رالا او بیوی مالم اغراکی چی تاسو لستل خور ورطوئی تا مشرکی او ها پلی تی خلوم بے غسل و کالا بے لاسو کی درکو غسل او کو او سور تو آہے ورطلاسو کی ورکا دین خباب رضی اللہ عنہ رو تو آور تو ای زیر والا بیگا مال اللہ دا حبیب دعا و ردا جن کی دادا مظلومیت دور دا اللہ حبیب لاس پور تکڑیو وی اللہ اسلام تا عزت ورکید دی دو کسانو کی دیو پا ایمان روڑو یا عمر ابن الخطاب لتوفیق ورکی او یا ابو جہل عمر ابن حشام دا غنو مدتا بس ایمان راڑو زما عزت مند نو قرآن شریف انقلابی کتاب دے حسن بصری مولا وی کلے و سڑے وی قرآن شریف میں ختم کو نو ایتا چھ ختم گدا خستا دے بدن کی خکاری نا قرآن با پا اخلاقو کی خکاری دے با پا سیرت کی خکاری دے با پا صورت کی خکاری دارنگی قرآن دے ختم کو نو دا با دا مور و پلار دا تابداری پا شکل کی خکاری کچر قرآن شریف پا بدن کی خکارا نشو تاسو خو زمیدار وطن نه کنه چې فصل بزمکه کې وکړي او تیغرو نزی خلک ویرا خواري به خطا لاړه قران کچره زړه ته وردل نشوي نو بیا به د اعمالو په شکل کې ګلو نه او سانګ او اخلاق او خپل سیرت او صورت را سرګندېږي که په قران شریف عمل ني نو بیا الله وی فمثله کمثل الکلب فحاسو مليانو او غی کتاب اللہ خو خلقو لخیلو خو عملی پینو قرآن شریف کی اللہ دا غی حال ذکر کرے وی مثل اللذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحملوا اسفارا مثال دا غو لماو چی اللہ پی دخبل اسمانی کتاب زمواری خوا چی پا دیبا عمل کوئی دا بخل کل رسوئی خواغز مواری پورا نکا اللہ وی مثال دا سے دے لکا پا خرچ دا کتاب نبارو تڑی دیو جنگو را دا کتاب اللہ دا سے دے دیبا تا سر فکر پیدا کئی مخ کی بیغموی قرآن دے ختم کو نغس بتا سر دا قبر و دا خیرت فکر پیدا کی سمر چی تدو قرآن پا علومو کی ور ننوزی او دا علوم زدکے او سمرا اللہ سر تعلق جوڑی گی دو رب دا قبر او دا آخرت بارا کی فکر منتیا رازی دیو جن دا گوری لوی زموار لوی خوش علیم دا او لوی زمواری دا لوی زمواری دا دیو جن چی منگو تاسو دا کتاب اللہ مطابق زمائزت مندو دا عمل کوششو که عمل نی نو سباب گوری دا پا منگو تاسو بانی و بالوی داو پا منگو تاسو بانے و بالوی سبا اللہ دے منگو تاسو لا پا دید عمل کول توفیق را نصیب کی چه قرآن منگو تاسو نسو غواری چه آغا شان زمگو استاسو عمل بگی یہ آیات میں استاسو روان دیو لستو قرآن شریف گورا ارچہ سر فکر پیدا کئی دیل عالم محتاج دے دیتا طالب محتاج دے دیتا امی محتاج دے داتے گورے سوکنیش تے شاوئی ددی ویلو ددی اور ایدو تا محتاج نیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلوا دا صحابہ کرامو دخلین قرآن اورید دا اللہ حبیب با دا صحابہ کرامو دخلین قرآن اورید نو قرآن تا ہر سوک محتاج دے او ہر چا سر زمائی عزت مندو فکر پیدا کئی آیات میں استا سران دی ولستو اللہ و بدالہم و بدالہم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون دی آیات کی اللہ دی طول قرآن والو عالمان و طالبان و سر فکر پیدا کی اولیلی خلق دی آیات بجڑول محمد ابن المنقدر یولی محدث تیر شوئے دسی حائی ستو راوی دے و ایزن کدن کی دسی فریاد غنتی کولو لوی سڑے نو طالبان او دی رشتہ دار ورته دمر لوی سڑے او ورته سی فریادونه کې د لوی سړی د شان سره خدا سی فریادونه ندی مناسب نا ورته د قران یو آیات می جوړای دا زیرگی چې کوم او فریاد کوم او تاسو له محسوسی کی چې ده خو پریشان اونته لري وی قران یو آیات می جوړای ای ورته کوم آیات دی جوړای محمد ابن المنقدر ورته وای الله وی وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون زن کذن کی ودا سے خبر مخل راشی چه دو پخیال کم نو دو خوز اللہ دا جنت فیصل کڑیوا او دو خود مغفرت او دا اللہ دا بخنی فیصل کڑیوا او زن کذن کی بلش مخل راشی زن کذن پا تخمگو تا سننی چکنے چه کم شے با مخل راشی نو قرآن شریف دا فکر پیدا کئی چر سڑے بچاڑی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ مشہور محدث تے حافظ ابن قیم رحم اللہ غاست اللحفان کی ذکر کڑی و یوش پیٹو رشکو مدرسہ کی جڑل تردیشی اغا جڑانا طالبان مخبر شو ساری ور تطول طلبات حدیث و راجم شول چی بیگا خطا جڑل بولی سو گناہو نموناہو نو دو وجی نجاڑی حافظ ابن قیم رحم اللہ دا قول مطابق و ایدا سی یو خسن روجت کو وی گناہ خدور شیم نداو لاغید و جنمی نجڑل نو بیورت اولی دی جڑل وی داخر خاتمی بارکی بی جڑل چی سب کی پوی گئی پر خبر بار دیولوی نلوی عالم دیولوی نلوی مسلمان و تقوادار بارکی دا خطرشت چی دنیا لگڑ وڈ لڑش او دیولوی نافرمان بارکی دا امکانشتا چی ایمان دی ورد ورد نصیبش مشکات شریف کی رمانی جل کی و حدیث تے صحابو عجیب شانو اے اور یو سرا سرد دم رڑی رو خدماتونا او سرد دم رڑی رو قربانونا دا قبر او دا آخیرت یو فکرو ننمونگ دن کارو نکو خوبز زانمو ازمون علاقی پل یودا سی عالم نو امامو اغم مقتدیانو لوی وی ما سرستا سو غم دے وی گئی خبر بانی نن دا سی چې موږ سره د خلکو غمی او خپل غم نبی غبشي صحابه دا سی فکر او چې دور قربانو سره بس خپل فکر صحابي نبی علیہ السلام تراغ لوی لوی بریتی پریشو ګیره خلل او په صحابه کې بالکل نو دا علما ناس دي وای نبی علیہ السلام په خپل مبارک زندګۍ کې بیګیری سره نو کتل دا ابو جهل ګیره د مکی د مشرکانو ګیره یو مشرک کافر گیر نه خره لی صرف مسلم شریف کی راغلی یو دو سپایان د فارس بادشاہ د الله د حبیب د گرفتارولو د پارا را لګلی ایشی د الله حبیب کتر گیری میری خره لی ور رحمت للعالمین ورتوی ویلکما من امرکما بهذا وی وتبا برباد شیدا چلر چچا خولے ای ورته مون تخپل بادشاہ ویلی اللہ حبیب پگیری مبارک اللہ سراخ کو وی ماتا میرب دبریتو دلندو لو دگیری دوگ دولو حکم فرمائی لے تاسو لہو بادشاہ ویلی جی گیری خرے نو دا صحابی لوی لوی بریتو دا اللہ حبیب ورطوی دا بریت تلند کا او بیا پدی بریتو لندو لبانی امیشا والے کوا چی ما سر میدان دا محشر کی ملاوش دا اللہ دا حبیب یو وادوا و معمولی خبر نوا چی چاہتا امام دام بیاو وی چی میدان محشر کے بابی احمد سر ملاوش دقا صحابی چی وفات کی مشکات شریف کرا دی جاڑی سخت جاڑی نچاور دے تس غم کے تاثر اللہ حبیب غوادہ نو فرمائی لے دا صحابو عجیب شانو آورتا وی مال دخپل محبوب وادہ ہی رنر نو بیاو لی جاڑی وی جڑا پدی راضی تقدیر مسئلہ را وی اللہ دالا اللہ حبیب وی اللہ مخلوق پیدا کو دخپل شان مناسبی یو مٹے تے ڈک کو وی داد جنت دپارا او بل مٹے ڈک کو وی داد جہنم دپارا او وی فرمائے اللہ ابالی پروان لرم چسوک پا کم مٹی کی راغلے وی جڑا پدی راضی چی کم مٹی کی براغلے پیگرے خبرو نگر قرآن علوم دا کدا فکر پیدا کو فکر پیدا کو شیر بھائی زما بارہ کی وجہ وقت اے دی پل ہو رہی دی علماء ناس دی وہی ہاغ گنا چیو کی او توبہ تے او باسے اور آغید وجن استاد دی زان نظر تور دے اواجزی در کرالا دا دا آغا نیکی نا بہتر دا چی تاکی غرور و تکبر را گئے پخبر خفوئی گئی کنک ہوئی گئی یو نیکی دیو کو خزان ہونتی سوک نگڑی زڑکی دی حجب راغے زڑکی دی غرور و تکبر راغے نو دا دینا و گناہ خدا چی توبہ دی ویستاو در کی عاجزی رالا نگورا دا علوم سرک عاجزی را نصیب شی نظم عزت مند دا لوی مقام دی. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری دا بیمار پرسی او واقعی ذکر کری دا تبلیغ بانی مولانا محمد الیاس نفر اللہ مرخدہو اللوی لوی خلقو اللہ تلوی لوی کارون آغز دی مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ بیمار نو دا تقوس للارم خدا سے نازک حالو چی بیا دن نیسوک نفر خل ماوی ززبم حاضریو کم چالا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تا اوے لشول خادم ورتوی چی مفتی سے تقوس لراغلی ویرا دن نیکا مفتی سے بوئی دن نشم ما دا سنت طریقی مطابق پا تقوس کی اختصار نکارا ہستو زکت منگم بیمار پرسوی لزو دی بیمار دا تپوسم سنت طریقہ دا زنانا بمزی ناری نا بمزی کچھ لارشو نو بیمار پریشانا کو سوکل تچیز کی سوک ناس کی خاص کر زنانا کا تپوس نلڑی کنا نو بیا پکور کی و تماشا جوڑا کی بگی پھابروا عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ وی بیمار ہو نو یو کسی تپوس لراغ ہے ورطوی تو بدی خلقو دیر تنکڑے چیزا تپوسو لو لرازی او یا وای تنگ ده دن او دا سوکچی تا پوس لراغلیو دنم سیاد تنگ نوارلوی دا دروازه بدر پسی بند کم اولی بنده که خدا آغا طرف نا بگه ایک خبر بار وی را پسی بنده که خدا بار دا طرف نا دن نیمه بنده و نو بیمار سر بگورا بلکل پو ولاده ولاده تا پوس بکی مفتی سه وی مام دا سنت لحاظ کولو زر زر بی تا پوس کولو ما تا مولانا سه بی ماسر که چی بیمار غاڑی چی سوک ورسن کینی نو دے دے حکم نا مستثنا رہی وی زکین آستم گورا ایم حالت مرگ کی رے گورا دا قرآن و سنت دا علم فائدناک دے جدا فکر نصیب کو مولانا سے بھی پجڑاش ما تیوی چی تانا زیو تپوس کو مالا دے تبلیغ کار شروع کرے او پڑیر لگ وقت کی پا دنیا کی پہلا شو زیاریگم چی استدراج نہیں پی گئی پا خبر باشا تمہیں دید پارا کی دولی مفتی سے ہوئی ماورت ہوئی چستا دا غم و فکر دی دلیل جدا استدراج لے پی گئی خبر ستا دا غم و فکر دی دی پر لوگو رہی کم شے چی استدراج ہوئی لکہ بعضی خلقو نکل فاسق فاجر ند دین کار اللہ لی وغلب و رسشے ملاوی گی دا کل یو فاسق فاجر رہے اس پہ نمیلاوی گی خود دین کار تے واغستو نو چانا چی دے استدراج پا طریقی دے دین کار اغستے شی اغسر فکر نی دا عدم قبولیت وی باور تو استادا فکر او جڑا دے دی دلیل لے چی دا شے استدراج ندے بلکہ دا خالص دا اللہ دا پارت نو قرآن و علوم زمائی زتمندو دا دے سڑے گوری ورہ قرآن سرا دا اخیرت او دا قبر فکر پیدا کی روزانہ چی قرآن یو ٹکے واوری یو آیات واوری یو درس کے کینی دی سر ایمان سیوا کی گی ہر سڑے دی روزانہ گوری چی کال زی قرآن شریف تکی ناستم زما پا شکل کسی تبدیلی رالا او زما پا کاروبار کسی تبدیلی رالا زما پا کور کسی تبدیلی رالا نکو دی قرآن دو لوم سرا پسیرت و صورت کورا و بارا و معاملاتو کی تبدیلی رازی دیتا علم نافع ہوئی او کنا کال مخ کی چی قرآن تناس وی اغشانی دا کال مخ کی چی لکور کم ماحول لے اغشان ماحول لے نو دا علم تال فائدہ نگر کئی خدا نشی توی ورپسی وی پریزو علم مپریزو نا علم مپریزا دا عمل کوششو کل دا عوام الٹا مقصد دلی دا خبری دا مون پا کلی کی اوصلہ وی اوصل عالمی دین خبرو کا وی سوک چی عرام خوری دا غص قبلی گینا نا آگوی دا مون قرص عرام دی پکار غوی چی عرامی پریخ وی کنا ناغوی دمو خس قبلی گی نموزی پری خو غٹا غٹا گیره و آغی و خریلا آو بیا درس لبکی ناسو بیا دنگ دنگ لکی ناسو نو دا مانا گو رہ نگا چی او سڑے وی چی ارما خو کالوی و عمل پی منشتنو پری بیزم نو کپری گیزی نو چالا و نقصان ورکی کد آتول خلق دا دین کار پریزی نقصان بچال ورکی رب العالمین خوشی کل دا دن را لے گلو نو دے ورسر حکم را لے گلے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ وی دا دین اسلام مارا لے گلے دے او دا دین محافظ اللہ ویزیم که چا دین ترانیزدی شو خود ده جولی که بخیر واقعیشی او کپریخون رب العالمین فرمائیلی دی وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ دین نکیو سڑے مال او جان غٹائی او مال او جان تی قربان اینا اللہ وی تاسو ببوزم نور براولم تاسو با اللہ وی بوزم نور براولم نچو دا عمل پنیت زم عزت مندو منگو تاسو قرآن شریف تکیر او پکار دا دے اللہ نو غارو چا اللہ دا علم سرا عملم را نصیب کی چا زمان اخلاق دا شریعت مطابق شی زمان استاسو دا اخلاق و عادات و نخلق زم عزت مندو سی شی اغه متاثر شي دی جن غور الحمدلله توحید او سنت مسالا دا خو کم وخت نستا صدیقلی کې شروع را اکثر دا الله الحبیب فرمان دی چې کله یو قوم چې توحید او د دین کار وشي نو شیطان خو بیا د شرک او کفر باره کې دوه ککول نشي خو په عملی کمزورو کې مبتلا کی عملی کمزوری چې وي نو دا عملی کمزورو د وجه نه سړی استاسو دی ملکی دو علماء دو قربانی دو جنا پیلاو شو جو خدا شیر ہے چه زمون موحدینو که دو علماء قدر نی تو یہ تخبر بان ہر زیدی جئیم علماء دی دیر پریشان ہے نور سرس تعاون کئی او اکثر ور پس خبر کئی تو یہ تخبر بان پر ان مون مشکا شریف آئی نو حدیث تیر شو را اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی چھ دے چرگ ازان واو رئی نو تاسو دا اللہ نا دا اللہ دا فضل سوال کوئی دام راغلے دے وی دی شرگ تا بدی را دیمو آئے دے مانزل خلق را پورتا کئی نو محدیثی نو فائدہ کی دی کلی وی دی حدیث نا دا مسئلہ را ہوا تا چھ دا کمشی نا دینی خیر پیلاوی گی نو آغتا با بدی را دینوی اس پکاوے بینکے د شرک د سپکاوی نه د الله حبیب منه کړی لا تسب الدین او سب دا علماء ناسی بی عزتای ته وای بد رد ته وای دیو شړی شان غټاول وای شرک لا بد رد نه وې دیس کای مجذرا پاسول کای نو موږ له چره چا په ذری ایمان او توحید رو رسی بیا هغه پس سپکاوی کړه پینه خبر خلاص سنبالول تاسو قران شریف کی وایو کنا ور قران دیوې نو خلاص سنبال کړه تا مشرک کافر نے سنبھال کرتا ہو سر دین کار دے نو داغ پسی رسپکو اسپک سپوری کنزلی ابو جہل لجائز دی پس لو اسپک سپوری یا کنزلی ابو جہل لجائز دی نو چھے کافر لسپک خبر جائز نری نو دا خپل موحدین و علماء و خپل منز کی اسپک خلا اسپک خبرہ دا گرد درنو خلقو کار نی قرآن شریف خدا ویلی دی که خبر اکے چابانی دینی رد کول غواڑی نو دایو دینی حق دستا خو فرمائلی دی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو سو خبر اچھ دی خلین رو باسی اے پچارت کول غواڑی نوم انصاف نکاروالا چابارا کس خبر کول غواڑی نوم دی انصاف نکارو آخلا اللہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یو خبری نہ خبر نینو اغی پسی کی گما او بیا فرمائی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسئولا ددی غبنو دسترگو دزل بارکی بتپوسو فختنکی مچکلو زمائی ذات من دمیو تاسو سنبال کو دخل علماء قدر عزت و احترام کو زکر دائی پا ذریع مونگو تاسو لسشوی خیر را رسیدل دائی پا ذریع مونگو تاسو لخیر را رسیدل دو علماء قدر دو علماء عزت و احترام دو علماء کرام و عزت و احترام دا پا مونگو تاسو لازم دی او یو خبر نه خبر نه تحقیق لدی رسول نرا دا دا قرآن حکم دی چه بے تحقیق خبر مکاو وعند ریدن جو حدیث کی راغنی وی بیسا ماتویت الرجل زعمو دیر بد سورنی دے اسڑی وی ار خلق دا سی وی نو دیوامو کی بتا سکت وی خلق پلانی ملا پس دا سی وی دا سی وی نو بیسا ماتویت الرجل زعمو دیر بد سورنی دے اسڑی چی دے وی خلق دا سی وی بے تحقیق خبر زمائی زتمند و ندی پکار او دخل علماء و عزت قدر احترام دا پمو و تاسوبانی زمائی زتمند لازم دے او دینا بغت ناشکری نی چھر چاپ ذری تا تدین رو رسیدو او تد آغا بیزتی کے بے حرمتی کے کیونکہ ایک خبر وان کلور پناشکری بانے سڑے خاتمے خرابی پناشکری بانے سکی کلور انسان خاتم خرابی یو خجمو اتاسو اخلاق دا زمان عزت مندو سنبال کو اتفاق و اتحاد کو منس کراولو اے امت تا خاص کر مواحدین و توحید والاو تا دے اتفاق ضرورت ہے او قدا سک لک لک علماء و مواحدین ہوئی خدائی پا منس کی اتفاق و اتحاد نید اللہ مدد و نصرت بنی اللہ فرمائی لی دی وَلَا تَنَازَعُوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يوم المنس کے مومنان تو جنگی گئی ما تاسو ولا تنازعوا يوم سر جنگی گئی ما او تاسو اختلاف مکوئی ورن قوت و طاقت ہر سب مو اللہ رب العزت وی ختم شی اور دا مومنان تخفل منس کے جنگ دل پدیبان برکات دا اللہ دے طرف نپورت کی دا علماء کرام ناستی نبی علیہ السلام اعتکاف تا ناست اللہ رب العزت نے ورتوہی رالا چی فلانیش پا بس لیلت القدر او بس دید پارا بار رووتو چو امت تداوی چی فلانیش پا بلیت اللیلت القدری ہر مسلمان ناری نزنانا بنا ماخام نکی ناستو سارا پوری بیشوگی رکولا دا اللہ حبیل چی بار رووتو یا دو کسان جنگ شو یو بلی تکول امننے نی لرگی راغستے نی کانی یو بل پسی راغستی او نی یو بل لکنز نکلی او یو بل سرے دخلی جنگو اللہ حبیبی زبار روتے ہم او ما در تدلیلت القدر دتعین او داغی دشپی بارتی خبردارے در کولو او دفلانی فلانی جنگو او حکم اللہ پورتکو تو جی تو خبر بار حکم سشو پورتش خپل منس کے جوڑ اتفاق اتحاد او خبر نہ خبر نے ممی وائے چھ خبر شنو بیام سو چکا چھ دیو ویلو کی یہ رس فائدہ دا حافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کری ہی فتح الباری کی وی کلش رو ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ براعت دبر طرف نراغے او جبریل علیہ السلام پنجل سیاتون دا قرآن را نازل کل او باغی کد ام المومنین براعت نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکل قرآن نازل شو نو را پاسی دستر و نیوخ کی بایدی او لور بی بی پسر خکل کا ابر اللہ مسوک تکر نو لور تی گیلہ ہندیو کا وی بابا جی اس کو ما پسر خکلے او اصلوی خو پنزو سو یو میا ششوا دا خلق ما پس اسنا سس وینا او تاسو زمانو بچاو نکلو گور صدیق دیو امت ورتسوی ورتوی اے بچے کم اسمان بماد لانگی پریزی کم از مکب امید پاس پریزی چی مال ریو خبر بارک علم نیو زاغ خبری کم ابر علم خیال رسول داد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام دے وی بچے کم اسمان بمید لانگی پریزی کم از مکب امید پاس پریزی دیو خبر بارک مات علم نشتا زسنگ داوی بارک دخلین خبر رو باسم اللہ فرمائی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اگر چھ داغ برے داغ دا یقینو چھ دا سی غنکی ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دعا کے راغلی وهم المومنین چکل منافقان و تحمت لگولو مصدیق رضی اللہ عنہ دعا کو لحافظ ابن حجر فتح الباری کی ذکر کرے صدیق رضی اللہ عنہ اللہ منچ حالت کفر کیو نو پمونگا دا داغ نو لگی دلے اس خوی رخت الحبیب دا خدمت دو جنا او دو اسلام دو جنا عزت راکو اس با پمونگا سنگا دا داغ نو لگی حالت کفر کی دا خبری مولا چانے وکڑے چکل اپا حالت کفر کیو نو اس خوی دل اسلام دو جنا عزت راکو نظم عزت مندوخ پل اقلا جب سنبالو بلدہ سی جو گر قرآن دے نو قرآن شریف چکلا زمونگا استاس کور تا دن نشو اکثر دی موحدینو کم چنگی دنیا رواج دے دا ٹیوی وی سی آر نظام ساتے دیکھے تو خبر بات اگر چی دا شیز دا سی دے چی سمی دا کس با ملیان کسوک دی کمرو ممرو مخالفت کئی نو دیر عوام بورت دیونی وی امون کلی که مشر سیو دیر قرآن خوانو اغیر دا سی وقت برایشی کسوکی جی تیوی اولا کمراو فتوان خننی کنا نو خلق بورت دیونی وی دا سی وقت راق اگر یو سیدو طالبان ناگلی مدرسی لی دیر جی امون سر اپ درف کی و معشوم بکی ناستو ورور بارو نو آغت دیر قیمتی دا د وی سی آر کیمرا رولر کلا یہ تقریبا 3-7000 روپے قیمت وی خبر له خیال رسی کنا وی موږ مهنت کول او مدینه تیار کو جدا خرچ کا ادا پیسی هم ته لګی نه کدا علماء ناشتی لیکن شی گندوی حرام نه نو هغه پیسی دې سره تصدق کیو د ثواب نیت ته پکې نه کړ وی اغا نوجوان مدینه تیار کرو وی جا چا تدا سیو جی ختم بخاری کو ختم قرآن و یا مبوت لو وی تا تب جماعت کی ویسیار کمرہ لگی تلی آیا وی تا با جماعت کی مال اکتر گیوالی وی را چرا بار شیخ علیو پا ما خدا کوئی اختلا با جماعت مرا دن نکڑی تی گئی تخبر پان وی زمین اغا تول محمت زایا و تباہ و برباد کو وی از داشی زمانی زت مندو پا موحیدین جماعت مرا دن سی ختم بخاری شریف دے دا شیب و پکی ودونه دی مده پل اگر روز دیر با حیاء خلق ودونه لخپل زنانه ملیگی تا شریف اوڑای خوری دی خلیلی والا کمرا نیولی پی گئی تا حضر باگ یو نوڑایلی دیو والا خلیل شیع نیولی او زنانه فتوان ام نداسی بیا آغا تصویرون اے تا داز علاقو کنو میں نالم خمری پیوشن پدی تصویرون بزانے بازی خلق ورطمون چه ظالمانو خلق توج نئی نختم نور پورو لده فتوانو ننم لیکه دا چه ویسیار کمرو آده که تارو دی دا با سبا دا غا تصویرو موالی لزی نستا دا لور استا دا خور دی فتو بس دا دا خلق کپور که خام بخاج نجو چکی دا سبا بل ملکه نختم نور خور دی فتو نبنده که اب اینا مخیال رسی کنا من دا شیر و اسپناسی شیر کمبر اوشی کنا نشی لامبایی و نمیلوی دیو تختی فتو لی او دے تلاحت کی دو وردن نکول رفت ہوئے دائیو ترتیب جوڑ دے آلان کی دا اللہ حبیب فرمائے لی پا تصویر والاو بانے دا اللہ حبیب سکے لانت رہنی لان اللہ المصورین پا تصویر جوڑ ان پر دا اللہ حبیب لانت رہنی تصویر جو ان کو بانے اللہ حبیب لانت رہ لیجیے وہ حدیث کی راغلی اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون سخترین عذاب والو پرز قیامت یواغ سوکمی چرا تصویر نکار تھے سارے علماء ناس تھی کم لے کے چرا جاندار تصویر ہوئی دزیروح تصویر ہوئی مالتا دا رحمت ملائک مرازی دیکھیں خبر بات ایتانو رحمت اللہ علیہ لدا چاویلو جدا دا رحمت ملائک مرازی ندا روح تا بس کنی رو ورکو سے سنگ راش علماء خو علماء یہ ورکوی دا رحمت غن رازی آدھو خینجی رو دسکینا چی کم ملائک روح لیا با دا پسرانی پیگئی تا خبر بار بعض ملحدین تا احادیث و اعتراض کے چی دا رحمت ملائک مرازی بیادا روح کا بس کولو لسنگ راضی جی تصویر لکل یا خوری سڑے تصویر دا غطر و ملائک بور پسی نراضی اگر ایتا پسی با غسپی میں او خنجر میں چکم ملائک روح لیا بور پسی راضی نو ملائک دا رحمت اگر کور تا نراضی تا کم کور کی زمائی زتمن دا تصاویر شوی جو جنا دا توحیز سرچم موتا سو تصاویر نا خاص کر پدی و دلو و غمونو کی زمائی زتمن دو دا دین اجتنابو اللہ گر بل خیال ساتھ ہے بازی دا سی کنا لکر چا دنیاوی سیاسی مشر دے دے چا دینی سیاسی دینی مشر دے نبیاد آگے دا گناہ دا پارا دلیل لٹ ہے دیکھے تو خبر بار دا شو گر ریر دا تباہ آئیے یو سر گناہ کئی نتو یو غٹ عالم کئی کامی کئی نو گناہ لگناہ ہوا ہے دلیل علم لٹا ہو دیکھے تو خبر بار دار علماء ناس تھی اے یو سڑے گناہ کئی یو تک گناہ کی در لپت داو داغتا بیداری کے نویدام دخدائی تو مقام ترسولی او چی گناہ لے دلیل لٹے لکہ دقا آیات دلان مفسرین علی کلی وَلَا يَتَّخِغَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ یو بلتب خدایان نوائیو دغل تر مسلمانی او نور مفسرین دې کړي وای ارباب من دون الله یو بل تخده ویلو سم مقصد دې وای اطاعت فی معصیت الله دا الله او رسول پنا فرمانی کی دبل شامل نو یو خدا فرمانی کی منل یو نا فرمانی له دلیل کتل وای را ټیک نه شي دا تصویر براغله خو دې دا مقصد کنه دا مقصد نه نه حرام کار دې نه حرام چې سو په مکی ناغب حرامی اغیل با دلیل نلده تیجی خبر بات آکا مولا کئی آکا آمی کئی آکا یو لیڈر کئی آکا یو سیاسی جماعت کئی و تصویران و ناد اللہ حبیب من فرمائی لیا دا مسئلہ والد مصر علماء و رئیستی وان وی با یہ تصویر دیتا وی لگتا خواب بوتان جوڑی دل لگت و دل رگو دل کچلو نا مزمون دو اکابیرون یو لی عالم داغا مناظرہ پا بازی فتاوی کی ذکر ملا کفایت المفتی داغی تاخر کے اغم مناظرہ ذکر ملا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مصر تلان ناغ علماء ورسر تصویر مسئلہ اچھیڑنا چنانے کمرے او داغ کاغذ دا تصویر ندر تصویر کو آگئی چاہد لرگینا جوڑی دا سے مولانا صاحب دا سے دلائل پیش کل چھے دا مصر علماء بالکل داغ علوان دے خاموش پاتے شو یہ لیکن از بازی خلق دا خبر کل بھائی تصویر دادا آگے میں نقصانی دے اگر بچے با پکم طریقہ جوڑے دو دلر دن بے جوڑے لے دادا آگے میں خطرناک خبر آگا دے جن امت زبائی ذتمندو ددین اجتناب بکی سور چید دی پا وسع طاقت کرے سور چید دی پا وسع طاقت کرے طاقت کرے سور شو چید دی پا وسع طاقت کرے لگتا جو ان کے ازن ناس کو نکام جماعت کی تغلا کمرے والے را دن نشو ما ایزان لر کئی منزل نکاح نتر وہ ہمیں سنے ناس ناغوی دا خزم ان تجیب کن تصویر نری آتے لیدن ان تصویر نری علماء لکنی گورا گا خبر زمن مجبوری دا لا یکلف اللہ نفسا اللہ صحا مفتی شفی رحمت اللہ علیہ عالم دے چی پدی ملکی مقدمہ چلو لیوا چی پشنا خطیقات کی با تصویر نی اگر مقدمہ گتنو موا پدی ملکی کو قانون دے شریعت نشتا والواحد شخصیت وہ پاکستان کے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ چداغ کو شناختی کارڈ کے فوٹو لو کوئی غلط خبر بار دا مجبوری دا میں آمی طالبان لمی عوام لمی عوام بسنگ پوے باعث رہے ہوئے جیب کی میں نے بس خیر دے نہیں باسم ورحسن شے مجبوری آواغد انسان پر اس طاقت کی نہیں کہ وہ ذرا ہم سے پہلی تو سڑے راوالی آدھے جیب کی راچ ہوئی نمی جنی کی دیگا نکا کی ہے اس کے سبھی نے دیکھی جیب کی را چٹا کئی یا دینا زیادہ کم تو لی تی پرتا مل جنی کی آوے جی را خیتا کچھ مجھو سے رپ رہتا تھا تو یہ خبر بات میں دقا خیتا تو مجبوری یہ تو مجبوری شہر ہے پر یہ ملک قانون دا سی دنی دی نہیں رہے کہ اسلامی قانونی روپو بانے تصویر لسو ضرورت تے اور پشنا حقیقات کی تصویر لسو ضرورت تے دوائی زفر جگہ جنگ ہماری عزت مند چمل ہوتا سو دا تصویر اور دا دی دی غلط لعنت نسو کو زام ساتو دا دین اجتناب کو دین اجتناب کو تو ایسے کی چیز ان کا نگ ہماری عزت مند رو بھائی جو ان لگو رہے نگم چلتا تصویر کی گی یا کسرا لگو تو انہوں نے جلتا تیرا دو کمالی جی اسے روم جلوی لڑ شی اول طور کر جنگ کے نو خلال چی نگے کنا غزینا تو یہ تخبر بات ہے چی مثال کو دوتاو دے زیل زرال محمال پتر چی فلانے منکر دے تو کی مجستا سو پہنے کی تاثر جنگ کم خدا دے چی پخپل زی کی تو عزت کی دل کر تو یہ تخبر بات چستا پہ اجرہ کی متا کرنا سو چولی چی خلق گارا ہو گئی نظر آتی ہے تو یہ تخبر بات نظر آتی ہے دا منکرات دے زیل ونو جدا دا قرآن فی سلدہ کم زی کی منکر کی ہی دا قرآن فی سلدہ دا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ احر دا اللہ و دا رسول مخالفت چی کمزے کی کی دا مومن صفت دا دے انت بنزید انت با غزیل بنزید دیو سن زمائی ذتمند چی او دا دیشی نمونگا تاسو اجتنابو بل دا شریف اردی کوششو کئی اے زمان الحمدللہ موحدین دی اخیرین خبر شو اگر رسم رواجون او زمان دا موحدین پا کورنو کم نشتا او شری پردا دا دیر ضروری دا شری پردا لکا دا موز او دروجی پشان فرض دا او شری پردا چی سوک نکی دا فاسق او فاجر دے او چی نیمانی نو کافر دے کوئی دیتا خبر بار او شری پردا سرا چا سر جگور نکا کی او هغه د دې زنانه په محارمو کې ندی نورې نه پرته کې دې لپاره دا شي چې امت فکر من خوشي کنا ورنه ګناه شي نو سړی استغفار کوي وای لکه مثال پتر د خاون تر دې د خاون ماما دې د خاون رور دې د خاون خره دې نو دا د دې د خزي لپاره پردي بلکې د الله حبيب ته پوښیو چې دا د خاون د طرف نه چې د خزي خپل دې دینه کې چې راخذ پرده نه کوي نو دا څنګه دې قال الحم والموت ودا مرګ دې مرګ چا فرمایلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اے مثال پتور دیو سڑی خزا داو د دی خاون ضرور نه پردنه کئ د خاون د ماما نه پردنه کئ د خاون د تر نه پردنه کئ د خاون د ماما او کاکا د زوی نه پردنه کئ دا د دی دی ایمان د کار مرګ او الله دې نکي د باز خلکو حیا چ لاړه شي به شری خبر ذهن کې راشي وس نه راځي دې خبره با پښتنو دشمنی اکثر د دې وجه نه وي نقصانات باغ سړی کوي چې تاسو خپل له پیښور یو سړی تا کړل د دې نه تا کړل څه کارشته او دا زموږ خلکو خپل تلل سنوي ورته د قران شریف حکم نه چې چا کار ورزی او ضرورت دی نو الله وی ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستانسوا د خپل کور نه بغیر د بل چا کور ته وردن کیږي او که ضرورت هم دی نو اجازه بغاړي او د هغه کور د شړو سره وردن نشه زنانه به اړه نشي ایمان سره وایي زمونږه اے د موحدین او د پښتانه سره سره چې یې له پته لګي چې د نن کټل ضرور شي دغه خبره باندې نه دروازه ته کوم نشو یې پر دې خو هغه څو دا وایي کته دروازه نه ته څه زما پر دې سره اکو فالے ملامت اکی لیکن مولانا سید پیر خبر ہوکا نو تو پیر کور کنتلو حرام خبر ہوا نو دا چا جائز کرے پیرم نارواو چکور تبیتلو بیا بے خلق لا قائد گڑ وڑو کش اللہ ویلی چی دن کردوا نو تو لسو دے ویجایت دروازو نو تکے دو شان برات لے کر ویر تخپل خاوندم دن علماء ناس دی ویتش بی بی دا پکور کی ندتم اجازت غختل غار تازکول دروازت تکول مستحب دی او که تخپل بی بی دا علاوہ مورم دا نبیادی خام خاصر ایستی ازام غاڑی حدیث قرار لی و صحابی نبی علیہ السلام ترائے ویر اللہ حبیب تاسو آئی چی کور تز اجازت بغواڑی زمان خود پکور کی تشا مور دا وی اجازت بغواڑی صحابی بیارا گوی قربان تشا مور بیلا وی اجازت بغواڑی پدریم زل راہے وی تشمور بنا وی اجازت بغواڑی دا اللہ حبیب پوشو جد زین لخبر نورکتا کیجی دا اللہ حبیب خو اللہ ورطے ولوی حکمت ورکڑا سلورم زل بانے ورطوئی وی دا دی خوا خدا چکور تلان شو مور دی بربندو گوری کل زنانا غریبانا میں ایک بیسو جابا ناستی زین لے خبر رفانا لیکن حدیث کے آغلی یو کس آغلی نبی علیہ السلام تیوٹو الاسلام منم خود یو خبری اجازت برا لکی ہے اللہ عیاذ باللہ دا زناکار ہے یو دا بدکار ہے قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتنا جدا خبرو کا صحابہ پر رابع برشو اوستر کی پر رویسی دا اللہ حبیب بے وہ سکی گئے علماء مالے را پرے جائے نبی علیہ السلام زان کرکین اللہ حدیث ابن کثیر ذکر کرے اخبر تفسیر کی نبی علیہ السلام ورطوئی ویداتی چی دا کمشی اجازت غواڑی تا سور محارم زنانا دیئے ویونو میں حسنو ویتا دی دخپل والدی دا پاردا شیخ وخے اگوی نا میرا پلار دا در نقربان شاو دی دخپل والدی دا پارا نقوخم وی خلقیم دخپلو میں دا پارا نقوخم ویداتی چی دا کمشی اجازت غواڑی نو دخپل خور و لور دخپل ترور و ماسی دا دی دا پارا خوخے وی نقربان نقوخم وی خلقیم دخپل لون دا پارا نقوخم ابے اور تلاس مبارک کو سینے رالوی اللہ دزلنے دا وسوسے لری او دا غبت کاری وسوسے دا غبت زمین لرش مدہ شریف پارگی زمائی عزت مندو چی مونگو تاسو کوشش کو زرانہ دی بلا ضرورت دا کور نبار نروزی او کروزی نزمون از تاسو دا پختنو لیکم سادہ پڑو نیچی دی او گرکی دی پدی کی دروزی علماء لیکنی بعضی پڑونے دا آغی دا سی رنگ بھی او پا آغی دا سی گلکاری شوی چی دا آغی دا غرنگ خلق زان تا متوجہ کئی نروح المانی ذکر کری مفتی شفی رحمت اللہ علیہ ذکر کری چی دا سی پڑونے مستمالو الحرام چی دا آغی دا غرنگ او دا هغه غلکاری خلق ځان ته متوجه کړي بیا زنانه کړه پور نبار روزي نو په خپل کې په وړو کې نری جراو استعمالي ته سر نراواله ترخو پوری زنانه ټول پردغ او دا خلکو باندې چې استبار اغلی یا زموږ د فقې کتابونو ذکر کړي چې د زنانه ټول بدن پردغ خلا مخ او کفي یا زموږ مسله ده زنانه چې کور کې مسکای ټول بدن به پټوي سیواد دمرا مخنا او دورا مروندون اللہ سنن دا مسئلہ گوارے دا پردین لگا دیبارہ کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سالہ لگا حجاب المرأة المسلمت فی صلاتها او آئے کے فرق ذکر گئے جباز خلق دوارا مسئلہ یو ذکر دی یو دا نز مسئلہ دا بل پردی مسئلہ او دیبارہ کی بہترین کتاب لکلے دے مفتی شفی رحمت اللہ علیہ احکام القرآن کے 70 حدیث پارے کی رجم اکلی دا پردی بارہ کی او د فقهای اربع او اقوال ذکر کړی دي او دی ویلي زمون کتابونو د فقه لگا هدایت شو دي نه باز خلکو لگا وهم راځي چې دا مخ په پرده کې نه دي نو دا غي برپور جوابونه کړي او د امام صاحب قول ذکر کړي چې امام صاحب سره امام محمد رحم الله سبق بوي نو دې نه بالغ او ډېر خیستو امام صاحب بولوي ته مخامخ نه کینی دستن شاله وکړي امام محمد رحم الله لوي ځکه امر ګيري شخص لم دا سے قتل علماء لکلی چې د شهوت په نظر وی حرام نو امام محمد تبه وی تبه پردی دلان نه کینی پرده زما عزت مندو یو اهم شعر خاص کر زما عزت مندو د مسلمانانو پښتنو لپاره دا د الله رب العزت یو حکم دی نو لار کوشک ان کزنانه ګرځي د پردی مطابق دی کس او زه ساده ورکړی ساده ورکړی او زنانو لپاره سنت طریقه دا ده چې دای بدلارې په منځ نزی د الله حبی فرمایلیا به یو طرف لزی یا بل طرف لزی او دای بدا سي اثر او خوشبوئی نه استعمالی چې د کور نه بار روزي او پردی باندې بوئی لګي که شر دا سي اثر استعمال کل چې پردی باندې بوئی لګي نو د الله حبیب وای دا بدکار دی دا بدکار دی دا خپل لزی بل زی لزی زما عزت مندو خپل نارینه سره ته کړی چې تبلیغی ډاکټر آج وکم زی لالاو نو دا غکلی که بیت ملوٹ سپیکر بانے اعلانو کو چه زستاس اسپتال تراغلے او کم ازنانا چرال او دی سر خاوند او زوے ورور نیزے بینو بورا پی گئی خبر باتے لیکن آپ مولانا سیب ناس تے کم زی کے چه پردائی خزا او پردے سڑے راجمشو سید البشر و ایدرہم ورسل شیطان نے پی گئی خبر باتے دیل بنو گو رہی پلو گو رہی شیطان دا سرے دو امت تبا نقصان قسم الاوی گی دا پتا در نشتا دا اللہ حبیب ویزا پا دی امت پا نور سنے یلی گا یو با دی دنیا دا محبت دا وجن تبا کی گی او دویم دا زنانا و دا فتنی دا وجن حکومت زمو سکارو کل زنانا بلا اوٹنو اقتدار ورطا ملاوی زنانا و لچی که قومی سمجلی دا او کدا صوبائی دا نو اغیل سکی گی بلا اوٹنو ورطا ملاوی گی ملیانو چوک نخپلی ورو لے گلے پی گئی تو خبر بات ایسا سلو ہم جماعت کے ناسی ہے یو سڑے دے اسلام نم خبر نرے وہ دے دلور خور دے دوو پا منس کے ناس تا دے پردو کی دا دے برداشت کئی دے حیاء برداشت کئی نو دا غحل کو لزمائی ذتمن دو مگو رہے زنانو دا پارا زمون پہ اسملے کی ضرورت نشتا زنانو نا دا سر دا مشورے تا پوس پا حکومت جرولو کی نشتا صحابه کرام چې کله حکومتونه جوړول عمر رضی الله عنه چواله شنو کله ویلي دي چې خلیفہ جوړوي نو د امهات المؤمنین څومره لوی مقام د امهات المؤمنین مقام لوی نه کوي چې د الله د حبیب بی بیانې دي د الله د حبیب د بی بیانو څومره لوی شان دي او بیا هغه ته دوره دوره لوی عالم دي عائشی بی بی ته بلوی لوی صحابه راتلل چې په مسله باندې پوهیدل نو راول لوی به مورې دا مسله څنګه شور الولی صحابه کرام بنا دلی شور الولی صحابه کرام بنا مسئلو تپوز حکومت بارا کئی نشا تپوزم نرے کرے حکومت جوڑو دا بسنگ ای دا بسنگ امہات المومنین شور الولی مقام دے ذکر علماء ذکر کری و یوزن فاطمی و دا حضرت عائشی بی بی رضی اللہ عنہ انہما کو منس کے مکالمہ و فاطمی رضی اللہ عنہ ویزا بہتر ہے عائشی بی بی ورطا ویزا بہتر ہے دا د علماء په منځ کې علمی خبره ده بعض علماء لیکلي فاطمه رضی الله عنها بهتر ده ځکه الله حبیب وې دا زما د جګر ټوکړه وې اخر کې الله تعالی شي بي بي خبر وکړه وی دور دا دور دور فضیلتون چی تزان لبیانی دا طول تالی دی و چی کل رز دا قیامت شی نستا پا بستری والی رضی اللہ عنوی آزما پا بستری و امام الانبیاء علیہ السلام دا دی خبر جواب دائش دو فاطمی رضی اللہ عنہ سر رو وی دا دور فضیلتون طول ستاوی و گورا پا قیامت کی پا جنت کی ستا پا بستری و سوکوی علی رضی اللہ عنہ او زما په بستر یې امام د انبیا او علیه الصلاۃ والسلام د بیا نو دور لوي شان له هن بار وروتی نیکو حکومت جوړولو کې چاته د مشورې قدر له تپوس نه وکړي دیو جن د الله حبیب فرمایلی د هر امت د تباہی او شیو زما امت بد دنیا د محبت د وجه تبا کیږي او د هر و عزتر نه روان موزان نه پس درتا د زنانو نه خطرناک شی نه پریز دیو جن رب عزت مند چې موږ د شریعت په دایره کې اوسېږو او د دې خبرو لحاظ او خیال ساتو چې قرآن شریف سره زموږ او تاسو زموږ عزت مندو دا حال جوړ شي دا ټي وی وی سي ار د خپل کورون لری کوي ځکه دا الله د نعمت نه شکریا چې شریف قرآن موږ ته کوبه په کور کې ټي وی وی سي ار دی د دې ټي وی وی سي ار د لعنت نه دا غره علما ناشتي دا شه فسق فجور دی زمین دو علمائی دیو بند دیو فتولا وی کم سڑے چی ٹیوی گوری دا فاسق و فاجر دے کم ملائی که گوری بازی ملیانیم گوری اوی گناہ نشتا سیاسی خلق دے نو علمائی فتولا دارا چی دا فاسق و فاجر دے مجور پسینے کی خود دیو بخبر با فاسق فاجر دے چی ٹیوی گوری مجور پسینے کی زبائی زب مندو نا زمین دو علمائی دیو بند دیو فتولا زد پائے کی فحش تصاویر کتیشی اس کو پائے کی دی یہودیت دا نصرانیت او د بیدینو خبرو اشاعت پکې زما عزت مندو کې نو دا غشینه چې زما عزت مندو مونږ تاسو اجتناب وکړو ادا به غره چې وسره وي چیرې را نقصان نه کوي زنانو ورګي په لورې په دای کې دینم ډېر زر اثر کوي نو بیدینی مې اوسات کې قبلې حدیث د بخاری شریف کې راغلی دا حدیث مشکات شریف کې ذکر دی نبی رسول سلام په سفر کې روانو نو خان ستړي شول صحابه ستړي شول نو یو صحابی اشعار شروع کړ انجش رضی اللہ عنہ دا غنم نے او پدا سفر کی زنانم وی نو گر دا اللہ حبیب ورته وی روے دا کیا انجش تو لا تکسر القواریر بخاری شریف حدیث تے وی چکشا انجشا شیرون موایا دا موسر پدی سفر کی چی زنان دی او دا پا کمزوری کی داسی دی لکا آئینا و شیشا دا ماتا و مام ایمان والو لک سوچو کئی چی او صحابی دا اللہ دا پیغمبر کو حضور کی شیرون ویا بدا دب نڈکی کنو بھئی او بیا دا اغا وقت ایمان والا زنانا کپا یو سادا شیر دا اللہ حبیب ویشی شیما تا وما نو پا دیتے ہوئی وی سیار دا حیاء جنازہ با دا کور نوزی کنو گوزی تو گئی پر خبر بارا یو صحابی خو شعرون وی دا اللہ حبیب ورطا وی رویدک یا انجشتو لا تکسر القواریر انجش چپشا شعرون موایا دا موسر زنان دی او دا داتی کمزوری دی لکشی شیشی شی ماتا وما نو دا صحابی شعرون خو دی پاغی کی اثر کئی او دا ٹیوی وی سی آرزم عزت مندو تباہی روالی دا مفتی رشید احمد صاحب کتابو نو گو رجی دی اگا نقصاناتی ذکر کری او باز خلکو پختل اقرار کړي په دې خبره باندې دا شی زما عزت مندو د کور نو باسه د کور نو باسه ور په خوابه دا یو مصیبت جوړ شو کنه په حال مسلمانانو یو خبره کلک او سر سره یو سر سره خپل کار کړي الله بندگانو موږ تاسو باندې مرګ راځي دا خارو کی قیمتي قیمتي خلق پراته دي موږ تاسو لمزان درست خو زبر خدل په کار نکړي دا سمکه وی چې ګور خلق د خارو دلال یو خبره به وکا تاسو دا کله ګور په دې مشهور دي چې زمون په دې ضلع کې اوسم سنوا نشته تاسو کله قربانه کوي کله کوي ګور دې ټول ضلع کې مشهور را وای د معنی ری خلق په ثوابي ضلع کې سنوا نه پریزي نو دا په کورونو حجرو کې دا او په دې دکانونو کې څنګه ټي وی وسار پریزي دا په طریقه په یوه کې دې لپاره فکر کوي خو خلق د خارو دلال دي شلا وی یو شاعر یو الله تعالی ډېر موږ د پسې وکړي تراغله نشی کتل اغا کورونا و لاری کسی آغای وی وارد دیارک انہا دیارهم وارا اجوه القوم غیر اجوههم وی دا لاری کسی خواغ دی چه ما با پیجندی او دا بنگلی و بادی ما آغا دی چه ما با پیجندل خو مخون آغا نشتا وارد دیارک انہا دیارهم وارا وجوه القوم غیر وجوههم دا لاری کسی خواغ دی چه ما پیجندی خواغ مخون آغا ندی چه غمالی دل او یو اللہ والوی وی ذهب الذین یعاشو فی اکنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي اغلال الخور دلان بشل چدا غي په خوا کې بد حيا ژوند تیرې دو اوس دا بیکار مخلوق ته بيګي په خبره وای معاشره رس تر رز زمایي د مې ادا یاد ساتي په هر علاقه کې بارسو خلق وي اور بلی د بيدینه یغي ته پوس نکي دا اور اخر کې تر رسي او به اس په پته لپويږي اور بلشی دو بیدی دی ارسلی و یر زخو تی بچی ما زخو تی بچی دا اور را روانی بیا که دیر چغسو کوئی کنا دا اللہ حبیف اور دمو دعا ولی نکبلی گی دن زمائی زد مند ورد از کل لطول نا اسلامیات و نا دینی خبری ہوا تی دا قرآن شریف بیزتی و شوا سس خبری ہو شوی امت سرولی دا اللہ مدد و نصرت نشتا دا اللہ حبیف فرمائی کل جی دا امت امر بالمعروف سرد وسو طاقت نفریزی نهی عن المنکر سرد وسو طاقت نفریزی نو بیا به دوی دعاګان الله نه قبله وس اشتاچ دای د بی دینی مخنیوي او کی د یو ناروا کار مخنیوي او کی په خوا به ګور داسي خلکو کی حیا وا زمونږ کلی یو معتبر سره او یو غلط کار ته شوی نو بیا به په پټی کې په ټول مسکولو ډیر د کلی مشهور ملک نو چا ورته چې ته ولې دلته مسکې ویرا حالت کار مې کړې کلاړم مشران به میرا شړی نو دا خره جزان لبو دومره یې هغه خلکو کې مسرو او غلم دا پته و چې کزه لاړم نو خلک براره وې چې دلته مرزه مو موز مخرابه نن چې سمره اېدی په لور زم او چې سمره خراب سړی دی امه شریم په کلی کې ټوکی سړی و سړی وټونو لولاړو هغه یې پدې ته ممبر کېږي نا ویډم به د قتلونه کې مور به وجني الله به مشر کېږي ته نور څه نشي وجره مور وجره په دې ته خبره باندې نن زما عزت مند دا حال له چې په خواب مشران او خلکو ای بد حیا نه ډکو نن زما عزت مند دا چې خلک رالن معاشره رس تر رز بګړاوي تاسو ګره دا خبرې کوي قسم دې چې دا فکر لري چې خپل حیا او ایمان به موږ سره پاتې شي او کپاتې بلی شي کچره موږ او تاسو راوېدار نشو کدي جمعات لمغه تاسو موږ لروته نو یاد وساتئ په دې خبره باندې دا سه بانی امت له جوړیږي د وینې رواني وینې د غتی امت په پروا نه کوي که یو مسلمان گیر شي نو بل په پروا نه لري بل تماشا کوي اعلان چې الله فرمایلی دی دا مولانا صاحب ناز تاسو درس کوي یو مسلمان باندې تکلیف ده او ته مالی او جانی تاون نه کې استاد کلمې رور دے نه کې الله وي کشره داسمون کل نو تکن فتنه فی الارض وفساد کبیر زمکا کی بلوی فتنہ و فساد کبیر راشی نن یو امتی راگیری نور تماشا کری نور تماشا یا خدا سے حالو لگتا سو درس کیوں رہے صلح حدیبیہ کی ویلے شل چو عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو نو نبی علیہ السلام دے کی کر دو نید اللہ عنہ ناس تو سوار لسا و صحابہ وی یا بدا ٹول شہیدان کی گو یا بدا عثمان رضی اللہ عنہ دوینو بدللو اللہ عزت و لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ دارنگی دا اللہ حبیب چکل صلح حدیبیہ کرے وہ لگا اللہ دا حبیب غمر گرو سر مکی والو وعدہ ما تکا حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب غسل کولو اور دیکھ ورد آغا قبائل رالل چلا اللہ حبیب صلح حدیبیہ کی دا نمو خستاس و طرفت نم لکلے اور زمون بالمقابل غیبت مدد کرے اللہ حبیب غسل کولو خلق لنل دنیا نمزک کافر سروشت دا اللہ حبیب ورطوی زمادی دا سر دا اللہ دا طرف نمدتو نکلیشی کچھلی ماتتا سو امدادو نکلی اللہ دا حبیب مختصر خبر روا وی بسیمو دا خبری مکو و زمادی دا سر مدتو نشی کماتتا سو مدتو نکلو او حکم یو فرمائلو یو لوی لخکر تیار شو او پا مکی مکرمہ حملو شو او مکہ مکرمہ فتح شو دا مسلمان با دا بل مسلمان بارک دا ظلم درد زکر چا سرے حجاج ابن یوسف دا ظلم مشہور رہے بلکہ علماء علی کلی کنور امتون اخبر ظالمان پیش کے امونگ دا پیش کے نظمون دا ظالم مقابله وو کی یو لاکھ شل زره خلق وی لاستړلی قتل کړي. بس مختصره کوم خبره تنګې غیما تنګشي خونه ورزور لوی ظالم او حضور پکې دینی غیرت دا هندستان دا کراچۍ او دا د سند ملتان دا علاقه ملتان کې او باغ دی غیتا قاسم باغ وای محمد ابن قاسم تر دې ځای رسیدل قسم ملتان کې او باغ مشهور دی وای حجاج ابن یوسف روټی خورا او د کراچۍ د بندرګاه سره د مسلمانانو یو جیازو نیوښ پای کې او کافر شه د مسلمانانو زنانه را نیول او دا غیر خلین روتل یا حجاج وای حجاج ټیکاله پر تاریخ کتابونو ذکر کړی او دې کې ورته قاصد راغې چې د مسلمانانو جیاز د کراچۍ د بندرګاه سره سکان نیولې او کای کی زنانم نیولې او د زنانو د خلیل وروتل چې حجاج وای دا سن وړې خلیل پور تکړه او روي ورزول تعالی کې دې خبره وای او د هندستان طرف ته مخ کوې لبه کیا بنتی زمالوري ز تابعدار ولاړ زژوندې متابه نشوکتار انیسی او پتا لاسه شي محمد ابن قاسم د ول سکالو او دا غت امارت کی مجاہدین رولے گل مجاہدین رولے گل او دا ملک فتح کو دا ملک فتح کو اگد تاریخی واقعی آرہ دا صحابہ اکرام خدا شانو دا امت کے دو حالتو نا نی جوڑ شید مو استاس و حالت نا بدلی دا علماء ناس تی امام مہدی رحمت اللہ علیہ بارک راغلی چه دا آغا مجاہدینو کی بدو صفتو نئی د شپې بدایي د خیمونو د قران د تلاوت او اذان روچتي او درځه بهر سړی زمري یو مجاهد پښه دا د صحابه شان د شپې هر سړی جړل او درځه هر سړی مجاهد نن د شپې موږ ډنګ ډنګا او درځه جمعه تر لذي کی ګنا هر کل بارکه ال اے بدایي کې ابن کثیر ذکر کړی دی او مصیر رشید احمد سے هم ذکر کړی هر کل یو قاصد رولې ګلو عربی جاسوس ویلار شه جاسوسیو کا او سو رضی با صحابه کرامو کی تیر کی مال د دی کارگزاری دوڑا فوج ما سر اڈیر دی اسلحه ما سر اڈیر را او زما فوجم شکست کری و رست رضا مسلمانان زمان ملکون اخلی حافظ ابن کثیر ذکر کری جاسوس را غی حیرکل پا کرسی ناسو جاسوس ورزرکی ناسوی وایا آورتر صحابه کرام و کارگزاری ہو رہی وی بادشاہ دا صحابه کرام دا اللہ دا پیغمبر دا سوی باللیل رحبان و بالنہار فرسان دا گر جاسوس سورزی تیری کری باللیل رحبان و بالنہار فرسان ولا یاکلو فی اہل ذمتهم من لاب الثمن ولو سرق ابن ملكهم لقطعوه دا صحابه تاریخ ول ذکر وی اے بادشاہ دا پیغمبر جکم جماعت تیار کړي او دا صحابه دا کم ډلا د شپې د هر یو د خیمین د جڑا आवाज روچتی قران لري او درځي هر یو سړی زمره او مجاهد او زور پکې عادل له کدای سره کم کافر په اسلامی ملک دی ردی دا غی یو شی به پیسو ور کول نه استعمالای مسلمانانو سره به يهود دی ورو اهل ذمہ اي شی به پیسو نه خور پیسې به ور کول او ورته عدل پکې دور ده ولو سرق ابن ملکهم لقطعوه وکد بادشاہ بچی پکې را پاس یو غلاو کی دا غنم لاس پرې کوي دور پکې عدل لے. تیرا کل چې دا کارګزارو اوره دا وېدا چې د خپل لاندې خار روچته کا ا جاسوس لوي کې چری رښتیا دی ویلي زما دې الله فزات قسمي زما د خپل لاندې د عظمت هم پاتې کېدو والا نه دا دا بدا صحابه قبضه کوي په دې خبره باندې مونږ تاسو دا سی حضور تاریخ نن زما عزت مند د غیر د اخلاق نه مونږ تاسو متاثر شو او هر څه په پرېخل دا باخره زمانہ کې راځي امام مهدی رحمت الله علیه ویداغ مجاہدین بداسی باللیل رہبان و بالنہار فرسان او پٹی گی بدا مارت لن رہبا مارت جنگ لکن یو ویزم و امیر لکم بل ویزم و امیر لکم او امام مہدی رحمت اللہ علیہ بارک دی علماء ذکر کری مکہ کے بھائی نوچے واوری چی خلق امیر جوڑے انو مدینی لبا پٹ لارشی شما خلق امیر نکی بیا بزا مدینی میں رو تختی اخیر بعض اولیاء بے پا مطاف کیوں گوری او مجبور دیکھ آپ وہی چیز امارت نہ واڑ مجبور ابے کی مجبور ابے کی بلا اللہ مدد اور نصرت برش دن تاسوگر منگ پہ پیلی پہ ممبر سورہ نقصانات کی قتل پکی کی گی یو بل سر دشمن پکی شو یو وہی ماں بشر کے بل وہی ماں بشر کے کلچ دو مت مشر جنگ دے دا بگٹ نکے او کلچ امت د مشر نہ منڈی وئی او وہی سے ماری مشر نکی نا مشر کی وبی اللہ خیر نہ کر زئی اللہ اعظم استاد ټول حالات د قران او سنت مطابق کی دا درسن علی اللہ قائم و دائم کی اللہ اعظم او تاسو د علماء او خادمان جوړ کی اے د خپل علماء او ډیر عزت او احترام کو دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی او ور علماء ډیر اگر یو مرګر راغله او ناغه دا تبلیغ والا یو عالم د طارق جمیل سوی غری خلق او لویش د الله نه د عالمانو مبارک کو یری یور عالمان غریباران کو وعدہ کئی سو نور قرن اور کش بیا کو وعدہ کئی پوری نی داو لما یو وخوی او بل وخی نی بگئی پہ خبر بان داو لما کمڑشی دے کفن دا پارسنی دا دا غربت دا غریبی جون تیرے دا اللہ دا پارا دا خپل علماء عزت و احترام کر یاد ساتئی دا زمین تجربم دا زمین پخوانو کتابوں نے ذکر کریم دی سو کم چلو علماء خادمان ہوئی دغه کور تب الله قران او سنت علم وردن نه کوي او دغه کور کې عالمان او حافظان جوړي زموږ علما او لیکلي تاسو وګورئ چې کم کور کې حافظ او عالم دي دې کور نه به علما او په زار شته ګرځولې بګي په خبره وایي په خدمت باندې علما او ارس ملاوي دا زموږ استاد شو دا کوم درسونه جوړي دا قران شریف بل چاله په دې ترتیب نه دیږي دا شان دې کنه زموږ د مشایخ خدا دا وایي دعا وجوه ضرب مومن کی اوزل بیان راغل او دا ماڑے روزیونو کی ہوئے وی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ اخر کی پستر گمان دی بیمار سو نظر انہ لگی دو طالبان لیوی زی بیماریم او زی حدیث نشموی لٹول زی دکتا سو دلتا سکا وی طول طالبان وی بیستری واغس دی یو طالب پکی نتلو اغلیوی توز دلتا سکے استاس آغوی زی ما خوز ضرورت دی زبستا خدمت کو د ټول بیماری خدمت یو کو ویوز الاستاذ لاس پور تکل چې الہ العالمین دې در ندا سی او کار والی چې تر قیامت دې نوم په دنیا کې ژوند دې دا طالب سو کو مولانا حسین علی نور الله برقدر دا خپل استاد بیمار دې وې زنه حدیث کې نشته نو خدمت خوشته کړه نو ګوره وحدی علم ورته الله د قران ور نصیب او تاسو ګورئ نوم ژوند دې کې ژوند نه لري دا سلولو دا علم غرونو ویش دا فنا فی القرآن دے پینڈای شیخ رحم اللہ وی فرمائل چی منتا حضرت سے فتر آکو چی قرآن خماس رزدکو لارشی دارلو میں دیوبن کی اغمار دی درویش نو حدیث ہوائی شان ورشای کشمیری رحمت اللہ لے وی چی منتا حضرت شاہ سے ابناستو اب مطالعہ کولا منورت دخبل استاد خطور کو وی راپا سیلو او هغه کسی نه سره ولا ګولو طالبان ولا وی دارلوم دیوبن کی وی دا هغه چا خط چا فنا فی القرآن دے دا په خدمت باندې دا زمو مولانا حسین علی نور الله مرقده درس ملاوي د دې خپل علما او خدمت کوي د خپل علما او عزت کوي د دې غریبانو غره د عالم د دکانې نه پټې شي او غره د دین کار سره بل کار کیږي نه زمو د اباز احمقان دا وای چې دې دې باندې بدان کې او تنخوا بنا لیدا مقصد دا دی چې دا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا وما لم نعلم يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة حبيبك اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالد بين كلمتهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم أنجي إخواننا من أيدي الكفار والظالمين اللهم أنجي إخواننا من أيدي الكفار والظالمين یا الہ العالمین دا قران زمون دا پارا حجت غرزه او پمغه مغرزه الہ العالمین دا دی قران پاک سید موامل منترا نصیب کی اللہ هر امتی ته دا قران علم او کلی عمل ور نصیب کی الہ العالمین زمون پزنو کی ستا استاد حبیب مینا او محبت واچه الہ العالمین زمون پزنو کی ستا استاد حبیب مینا او محبت واچه یا الہ العالمین مون ته استاد حبیب د سیرت او د صورت د تابعداري توفیق را نصیب کی پروردگار عالم سور مسلمانان و منتو دعاگانو ویلی یا الہ العالمین دے حسن زون دے او استاد عظیم الشان کتاب ختم دے دے ټول مشکلات الہ العالمین ختم کی اللہ سمر بیماران دی تو ورت شفا کامل اور کی اللہ را سمر بیماران دی تو ورت شفا کامل اور کی اللہ سور مسلمانانو په منځ کی دشمنی او طرف غنی دی اللہ دا په دوستی او محبت بدلی کی الله امت مسلمه رونه دي او دا خپل منس کې الٰه العالمین محبت راولې یا الٰه العالمین امت خپل منس کې د جنگ دور او د قتل قتال نه محفوظ وساته پروردگار عالم نور مسلمانانو سو پریشانې دي باز راشي دي چې قرضدار دي الٰه العالمین سو قرضدار دي ته د دې قرض د خلاصولو د غیب بندوبس ورته وکي باز مسلمانان دي چې الٰه العالمین اولاد نشتا الله ته ورته نیک عمل صالح اولاد ورکي الله د چا اولاد نینه کمل صالح اولاد ورلورکه د چا کورنو کې به اتفاقی د الٰه العالمین ادا په دوستۍ په اتفاق او اتحاد سره الٰه العالمین وبدوي کې پروردګار الله د دنیا په ګټ ګټ کې مسلمانانو ته څه پریشانو کې الله ته د ټول مسلمانانو مدد وکړي الله د عرب د مسلمانانو په حال او رحمېږي د فلسطین د مظلومانو په حال الٰه العالمین او رحمېږي یا الله د کشمیر او د نور زینو د مظلومانو مسلمانانو په حال او رحمېږي الله د کافر د قوت د دایره اتحاد او اتفاق تسمس کې الٰه العالمین د مظلوم امت د دای انتقام ته نتوالي پروردگار عالم د شاف نصیب کې هدایتی هدایت ورلو کې او څوک چې ستاسو دین لپاره رکاوټ جوړيږي یا الٰه العالمین د خپل دین د لارې نه دا ټول رکاوټونه الٰه العالمین لري کې الله زموږ د اعمال او د ګناهونو د وجې نه په سوره عذابونو کې موږ مبتلا یو الله کا غلطه عمرانان دیو کو نور سي الله ته موږ او رحمېږي الله موږ حاضرین او غایبین او ټول امت ته صحیح توبه توفیق ور نصیب کړي اللهم انتولو ترسی توبی توفیق الہ العالمین را نصیب کی یا پروردگار عالم و مسلمانان چې په څه طریقې د دین کار کوي، کاغه مدارس دي که مجاهدین دي که دا تبلیغ والا رونه دي، الله په ټولو کې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کړي، او د دین څوره کارونه چې کېږي الٰه العالمینا د هر قسم شر او فساد د اشرارو نه په امن او امان وساتي. الله د امت په منځ کې جوړ راولي، د امت په منځ کې الٰه العالمینا اتفاق او محبت راولي. الله سوک چې موږ د دې دین ذریعہ جوړه شوې وا چې هغه ستاسو حبیب صحابه کرام او دا غین وروسته امتو، الله د ټولو سره د رحم او د کرم معامل وکړي. الله العالمین ای قربان ای کړو ستاسو کتاب او دین او دا اسلام منتا خپل قربان اور رسول الله د ټولو قبرونو عداد نور او رحمت نلکی. الله سره مسلمانان آدم علیہ السلام د دور راواله تر اوسه پورې وفات دي. الله ته تمام امت مسلمه دا غي مغفرت فرمایه. الله زمون د ټولو خاتمم په ایمان کې، الله زمون توجه قبر و خیرت طرف ته پیدا کې. یا الہ العالمین زمون دا مهنت دا بخت دربار کې قبول او منظور کې. الله زمون دا غلط نیتونو دا وجنا، زمون دا گناهونو دا وجنا، زمون دا اعمال الہ العالمین رد کے مان، الہ العالمین دا خفل دربار کی قبول و منظور کی. اللہ زمون دا اعمال خفل دربار کی قبول و منظور کی. اللہ دا خفل رضا دا کارو گرزی، الہ العالمین من کی اخلاص پیدا کی. اللہ دا دی میاشت سمر خیر و برکات تی، اللہ من محروم مکی آغینہ. یا الہ العالمین دا مبارک میاشت اکثر امت پا حال او رحمے گی. اللہ دا مزدون امت چی در پا در دے، اللہ پر دے پا حال او رحمے. اللہ دا در پا در امت رائے ہو زی، یا الہ العالمین تدمون پا حال او رحمے گی، زمانه امت په حال رحمېږي. الله زمونږ مساجد او زمونږ مؤمنان او زمونږ زنان او ټول په حال رحمېږي. الله د کافر او د لاس زمونږ حیات اسنه شوا، الله مدارس او جمعهونه متصل شول. الله دا خلق په حال رحمېږي چې دا کافر یا الہ العالمین دا مجاہدین مدد کو چې په ټول دنیا تنگ شوی، الہ العالمین له پکور کې زیشتا دې پزمرګو کې زیشتا، یا الله تو رحمی، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. الله بعض مسلمانان خپل ډیر تکلیف شکایت کړي، الله ته د ټول امت په حال رحمېږي. الله دا موجوده سور مسلمانان دي یا که غایبین دي، د چا په زړونو کې سر شریعت مطابق حاجتي، الله تو ورکول والے تو مالک، الله تخپل رحم او کرم سره د ټول حاجتونو پوره کړي. الله د ټول نارینه او زنانه مسلمانانو حاجتونو پوره کړي. الله د ټول په حال او رحمېږي. الله ټول بیمارانو ته شفاء کامله ورکړي. یا الٰه العالمین میدان د محشر کې استاد حبیب ملاقات او د عید الله صدا او ذکر سره وزمون نصیب شي. الله تدخل حبیب د شفاعت نمو محروم کړه. الله تدخل حبیب د شفاعت نمو محروم کړه. الله زمون تزمو کې استاد حبیب دا غي صحابه کرام او د دینی مشران او الٰه العالمین دا غي قدر عزت او احترام واچي. پروردگار عالم د امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. الله سور خلق چې د دین کار په ست طریقې سره کوي، الله زمون په زړه کې سره مینه او محبت پیدا کړي او د ټولو په منځ کې جوړ پیدا کړي. پروردگار عالم باز مرګرو ویلي دا تبلیغ اجتماع روانه ده، دعا کوي چې الٰه العالمین حفاظت وکړي، زمون د مدارسو حفاظت وکړي، او د خپل مظلوم مجاهدین هم دعاګانو کې هیروي ما چې دا په حال الله رحمېږي. یا الٰه العالمین ته د مجاهدین او د مدارس دینیو څوک چې د دین کار په ست طریقې کوي، الله ته مدد او نصرت وکړي. الله ته مدد او نصرت وکي. الله سوچ چې دي دین او قران ته رکاوټ جوړيږي او الله په دې ملکونو اسلامي مملکتونو کې کفر او ديني راولي. الله ته دې نو امت خلاص کړي. یا الله ته دې نو امت خلاص کړي. الله مون کمزور یو. الله زموږه وسه طاقت نشتا. تا دې دین د حفاظت وعده کړي. الله چې څوک دې دین ته بسوک او استهزاء نظر باندې ګوري الله ته په خپل غرش کې راولي. بای چا سه حاجتونه الله را غواړي. الله مان جی اسمان نامید اللہ راکم مجاہدید گیر دیتی اور اخلاص کی اور راکم نکافر پر بنج گیری اللہ راکم جاہدی پر ایک نت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحابہ اجمعین. توحید و سنت 61 اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمون دکان دوہ پتہ واحد گل اسلامی 61 سینٹر کراچی کیواڑی.